الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما أهلكنا من قبل من قرن فنادوا ولا تحين مناص سورت سواد دے فضل سور سوافات نا نزول کی فضل سورت قمر نا دے کل چمخ کے عجز بیان شو دا انبیاء و دا ملائکو دا جناتو دی سورت کے تضرع ذکر کی داغی اللہ تفریاد ہر حاجت و ضرورت کے دو امداد چے مخ کے استکبار ذکر شو پنز درشم سورت صافات کے چکل ودی تویلی چلا الہ الا اللہ یستکبرون ودی و تکبر کا ودی سورت کے داری و تکبر ذکر کی چا سنگو اب ذکر کی پنزم آیات کے اجعل الآلہ الہ واحدا دریم دا صورت داغی تتمہ دا اگی کے واقعات وہ ذکر شو ڈیر انبیاء دی کے بھائی دو نور بیان کی دا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور صورت کے اغس دری بابو ندی نپاول کی صداقت دا قرآن او بیا زجر دے پا مقاصد باندے چاہ توحید نے انکار کہو چاہ رسالت نے انکار کہو چاہ قیامت نے انکار کہو پدی باندے و زواجری یا دویم باب با شروع کی دول لسم آیاتنا اوغی کی اول ابتلاء داود علیہ السلام ذکر کی او حال بیانی بیا دویم ابتلاء دو سلیمان علیہ السلام دی دو انبیاء ذکر کی شانم ذکر کی ابتلاء ذکر کی اگی سر با ہم زجر و تخویف ہوئی بیا دریم باب کی آخری تسلی دا پیغمبر لا واقعہ دا آدم علیہ السلام ذکر کی اور بعض شبہات جواب نبی صورت مطلب تضرع دا عاجزی و فریاد دا انبیاء اللہ تا اور پاغی باندی امتحانونا ازمیختونا راتلل صاد والقرآن ذی الذکر صاد دو مطلب ذکر کی دا اللہ صفت دے چھ صادق الوعد دا اللہ وعدہ دیر رشتی آنا رشتی نی وعدی والا دویم سواد اشارہ دا صبر دا انبیاء تا دکھا دی صورت کی با صبر دا انبیاء ذکر کی پیغمبر تبوئی چھ اس بر صبر کوا وذکر عبدنا داودا ازمون بندیات کا کنا داود علیہ السلام او صبر کرو تم صبر کا گواہ دے قرآن خاوند نصیحت ذی ذکر گواہ دے قرآن دا ذکر کتاب چسوک ذکر کی نو اللہ وی قرآن را واخلا اسی وقت مخراب ہوا چتو اے ذکر کو ما قرآن دا سرنی نو دا بسنگ ذکری ذکر چسوک کی نو قرآن دا را واخلا افضل الذکر بہتر ذکر قرآن دے ابن عباس سے وہی ذکر ذی شرف دا عزت کتاب دے خطا دوی ذل بیان کسوک بیان کی نو دا قرآن نہ دے کی بل کتاب دے نراخ لی اغاہو بیان نہیں حقیقت کسی ہوئی اور جی خام خاصو کوئی چی بیان کم نو وہی وری گمونگتا تا گورو کنا قرآن راواغ تو کی نہیں ہوتا کنی نقل کار کرے دا بیان نه دی چې قران پکې نه ښه بل الذين كفروا في عزت وشقاق بلکه هغه کسان چې کفر کړل دي هغه ډیر په زور کې او په دشمنی کې دي بل رو رو دا هغه غصې زیاتې دي کنه فی عزت وشقاق دا د استکبار دی چې مخکې ویلو یستکبرون دا هغه لوی دا وه زد کې براله په دشمنی کې براله اللہ ہی بزد کے مراز ہے گورے زکر جی ما خواہ خلق حلق کرے رہے تاس خورا تاڑو سے یہ ہے نا کم حلقنا من قبل من قرن سم رڈیر حلق کری مخید دینا منگا قومنا فنا دو چغی بیکڑے چازاب برا ہے کنا چغی بیکڑے اگا چغی سنگوی آیاوی لنا آیاوی لنا اگا چغی بیکن ولا تحین مناسا او اللہ وی دا خود اخلاصی وقت نہیں کیا عذاب راشی ہے اخلاصی وقت تھی اخلاصی جدا وقت تھی اگر کہ بچے غوائے فریاد بکے اللہ تا لولا انہو کان من المصبحین ندیب دا عذاب کو وقت کچے غوائے لکھا نو دا وقت وقت اخلاصی ولا تا حین نو دا وقت وقت اخلاصی دا لن بے زجر دے پینکار دا پیغمبر سر واجبو ان جاءہم منذر منہم ناشناو گنل کافرانو دا خبر چراغ دی تا یرون کے دید جنسنا چی بندہ دے اوی کافرانو چی داخو ساحر دے او دروغ جن ساحر ان کذاب پیغمبر تے ہوئی داخو ساحر دے او دروغ جن بل زجر گورا پا توحید باندے او دا داغی استکبار دے چویلیو چی دیتا لا الہ الا اللہ اویلشی نو یستکبرون دی لوئی کینو علوئی دا دخا اجعل الالہ تا الہ واحدا دی وی منگا دا ہر کار دا پارزان دا خدینی ولیو مقرر کرو نو دیر آگے نو وی چی دا پریده دا یو خدا عبادت کوا فمونگی ټول کار خراب کو مزیوی خر دا هر کار دا پار جدا جدا زی موارو او دی گور دا خبر کی چی نور پریده دا یو خدا بندگی کوای ایا گرزی دا پیغمبر اگر دیرو خدایان لرا الہ واحدا مددگاریو گور دی مونگ تا دی یو خبر کی نوم بده نورو سرس چلکو وسو آخو پا کال که دریش دریس واش پیتر وزی وی امونگا ده هر وزی ده پارزان لخده مقرر کرو چه اسان ایوتا ده راغنو اینا اله واحدا ده یو خده عبادت کرو عجیب خبر ده این آزال شیعون عجاب یقینن ده خبر ده دو یو شید دیر ناشنام توحید ارچا ناشنا گاو ارچا بوی چه نوی مسئلی موری دی خبری اگر با مسئلہ توحید وا راج مشیو نبی علیہ السلام تا و نبی علیہ السلام ورطاوی چه زتاوستا یو خبرکم تعتونی کلمتا واحدتا زما یو خبرو منی اگر کی دمر برکت تی چه تملکون بها العرب تصب دا عربو مالکان و بادشاہان شے و تدین لکم بها العجم او عجم چی سمر دی اگر بس تاسو خو کی پریوزی ندی خود عزت دی روگیو کنا ابو جہلوی چی و عشرتا و ابی کا و عشرتا و ابی کا لس کلمی دا سردہ سمانو چی دمرا کار دے پکے تو یہ و کلمہ ہوئے او لس د سره منو مونږ استاد پلار نه قربان شو او خبره سره دراته وای نبی علیہ السلام وی غدا د چ لا اله الا الله دا ذکر نه فاو ز بیا خپل خبر او کړه زه د خپل خبره نه پری وی وان تلق الملأ منهم روان شي ډلې د دین ډلې ډلې روان شي پیغمبر نه انیمشو او یو بل تبیوی چی زی زی وصبرو علی آلیحتکم او کلک شے پخپل خدایانو. ان هذا لشيء يراد, یقینا دا یو خبر ده دے زمون نغواری ومون غدان شو منلے. لشيء يراد عنا, دا دے زمون مطالبه کی چری ودا خبر او منی مون دان شو منلے ولی نشی منلے. ما سمعنا بهذا في المله الاخره, وی دا مون چرتا اوری دل نه دنو نه دا اوری دل مون دا خبره تا دین رستی د عیسی علیہ السلام کی هم رستے دین د عیسی علیہ السلام وی اغی کی هم اغی وی چ خدایان دری دی کنا خود یو خبر هو چا نه دا کړي دا هډه را ناشنا دا الکد عیسی علیہ السلام دغه دینو اخو د عیسایانو دین اغی ظالمانو جوړ کړو او د عیسی علیہ السلام او د ټولو انبیاء او دین خو توحیدو دومره دروغ دروغ وی کنا اوسم دروغ وی نه نه پلانی دا سنو ویلی ولی سمر لوی علم وغدا سنو ویلی وای غدا سنو ویلی دروغ پا مجوڑا وی تاسو جو دروغ جوڑا وی پالیمانو باندی ندی وری دلی منگ دا خبری پا دین روستی کی انها دا اللہ اختلاق ندی دا مگر دا زان نجوڑ شوی دا توحید پا حقی دمر خبری اکڑی. اونزل علی الذکر من بیننا, وی ولی پا دبان دی نازل شی قرآنو ولی مون کے سے چل دے مونگ یو او قابل یو زدنا اپا مونگ نازل نشو او پد نازل شو اے نازل کرشو پد باندے قرآن زمون کو مینز کی. اللہ ہوئی بل ہم فی شک من ذکری, دا دی زمان دے قرآن نا پا شک کی دی خواہ بلکہ دی پا شک کی دی زمان دے قرآن نا دا شک بے پا سبان دی وزی. بل لما یزوق عذاب, بلکہ نہیں سکل تروس پوری دی سا عذاب, بس دیکھو در علاج دے چی عذاب پہ راش. اب یا کدی دیر چیغی ہوئی خو ایمان نقبلی گنو زجر دے. اما اندوم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب, دی چی دمرا غٹ خبری کینو آیا دی سرا خزانی دی در رحمت درفتا اغزاتو چی زورا ور او بخون کے دے عزیز او وهاب دے. دی چوئی چی دا پیغمبری ستا سر نو علایت کنا نو دا پیغمبری دا خزانہ با دی پہ اختیار کی نو چی دا دی سو خوخی ناری لے پیغمبری ورکولی شی. ام لهم ملک السماوات والارض, یا دی لر بات شاید آسمان نو دا زمکو دا ما بین او ما سج پمیند دی دوارو کی دی. فلیرتقو فی الاسباب, او دی خیجی برکن آسمان نو تیو خیجی اجر کم زین دا وحی رازین و غزی دی بند کی دا داغی استکبار دی کنا خا. اللہ وی دی خپل زان دمر لوی گنی چکنی اسمانونا و سمکی دار سزمون جن دم. اللہ وی یو لخ کر گوٹے دے لگون دی خلق دی جن دم لخ کر گوٹے دے. هنالک محزوم, فدا غزی کی با ٹول دل دل شی کم دے کے بدر کے. ہنالک من الاحزاب, و پشان دا نور قومنو اغیم دا غصی دل دل شیو گا نا دیبا ہم دا غزے کے حلاک شی. اگر احزاب سوک پخوانی تکذیب کرے امخ کے دینا قوم دا نوح علیہ السلام نو حلاک شو, عادیانو نو حلاک شو, فرعون ذل اوتاد چمی خنوے پخل قٹاکوال دا فرعون پکی ناشنا عذاب تھا ذل اوتاد تو بل چا باندھی میں خون نہ ٹکوالو وہ مومنان باندھی حضرت آسیہ ریل دا سزا اور کڑی وار. او سمودیان ملک شو قوم لوط علیہ السلام و اصحاب الکتی و بنوال خلق و قوم شعیب علیہ السلام اولئک الاحزاب, دا قوم نری جو اس سوک نشتہ داغین ہلاک شو. ہلاکت سبب یہ سو ان کل الا کذب الرسل, نو دا ٹول مگر دروغ جنیت پیغمبران. فحق عقاب, نصابت سے پدی باند زما عذاب. وما ينظر هؤلاء, او انتظار نکی دا موجود حلق الا صیحتا واحدتا مگر یوی چغیتا ما لها من فواق, چی بیانشت داغی دا پارو دری دل فواق و ما لها من فواق. یو مطلب داری چی یو خوب آغش پیلے اکدی دیرا اسرافیل علیہ السلام تبا اللہ ہوئی چی بس کوئی ما چی سمروگت سا دی دی دیا باغا بس کی گی چتا. دویم داری چی من فواق کل چی اللہ حکمو کی یو ذل دمر قدر اشار و پکی نہیں الفواق بین الحلبتین فواق دے تو چلم گیتا بندکی نے ویلوشی ویلوشی او پے پکی کم شی نیا و تب اچھی پری دی ڈیری و تن پری دی بس لکھو چکھل پیو زر تین راک آگی دے تو فواق ہوئی خا بین الحلبتین دمر بنی ساری کی بیا. وقالوا وايدي ربنا يا رب زمونغا عجل لنا قطنا من لو اسق دنيا كرا كان خپل عمل نامه مونغا قیامت تنشکته زمره تلوار کی الله توي علامه جتبا ویش په قیامت کې اوس مونږ درا کړ قبل يوم الحساب مخکې دروازه د قیامت نازي صاحب کتاب نام اصبر صبر کوا ندی دا ٹوکے توی نہیں چتا تو ہوئی بس تا حکم نے صبر کوا ہر سچوائی علامہ یقولون صح ظاہر دا تو ہوئی کذاب دا تو ہوئی. وذکر عبدنا داود او یاد کا ابتلاء آزمیخ دا بندہ زمونگا آزمیخ دا بندہ زمونگ چی داود علیہ السلام اولی شان بیانی نبیا بے امتحان بیانی خواہ شان یہ ذکر کی پسور زیونو کی گورا زل اے دے چڑیر ہمت والوں دا یو شان دے ہمت والا پیغمبر داود علیہ السلام انہو اواب یقیناً چڑے اللہ ترا گردی دن کے ہو رجوع کو ان کے واللہ تا دے دویم شان درہم انا سخرنا الجبال معاہو منگا تابی کڑیو غرون دسرا تسبحنا بالعشی والاشراق چدا اللہ ثنا و تسبیح بیوی پو وقت مازیگر کے و پو وقت سحر کے اشراق وقت سحر توی کنا. و تیرا محشورا تابی کلیو منگ دل مارغان چرا جمع بودتا چکل بودت زبور لستا مارغان بطول را جمع شو محشورا حشر را جمع کی دو توی کل له اواب ہر یو بد سر دا اللہ تسبیح ویم سنچ بدوی نو دقا سباغی ویم. سلورم شان وشددنا ملکہ منگا مضبوط کڑی و آباد شاید داود علیہ السلام سمر مضبوط انتظام. پنزم وآتینا الحکمت مور کڑو دل را حکمت دا کل مندے خبری دا فیصلو خبری و فصل الخطاب دا وم اور کڑو من دل را دا سی خبری دا صفا خبری بیلی بیلی دیو بلن جدا جدا فصل الخطاب فصاحت و بلاغت خبری دا تردی پرشان ذکر شو سو وہ قسم چی دا وہ قسم من اغلا دا نعمتون ورکڑیو دا دیو نبی شان دی چی اللہ ذکر کی اس یہ ابتلاء امتحان ذکر کی خوا خوشان دا پیغمبر ذکر مخکی کو چی روز تو ازمیخ کی دیر خبری شوی دی نو چی تشان دا انبیاء تو گورن غلطی بنکے بولے جی کم خبر دا سے معلومی کی چہرے کے پیغمبر ہتک دے نو بس اب دروغی کا نخا اب دروغی زکا شانی اللہ بیان کنو دا نقصان پکے کم زیان را رہے خا دے ازمیخ دے داود علیہ السلام. وحل اتا کا نبا الخصم او یقیناً راغلے تا تا دے قرآن کی خبر داغی جگڑ مارو از تصور المحراب کلا چی روخا تو پدی والونو باندی داود علیہ السلام دا سکڑیو چی روزی تقسیم کڑیوی یو رض بے عبادت و ناری کی بہن چا پیسلی کو لی انبیزن دنیا سے کار کو بس ناس بو بل روزی د فیصل ہوا چلق برات لو بادشاہ ہو کر خلیف ہو بل روزی دخل زن د کار ہوا اس گھر جوڑو لو دی کی دا عبادت رز دا ہو دے ناس دے عبادت کیو ورون بندی گیٹون بندی ہے اس قسم لو بار پیری الاڑی دی لکھ کرے ادی کی عزوتا نہ راج لو پدی والا اوڑے دو دادی یار خبر ہے کنا پدی والا اوڑ دا ہو گل روڑی پدی والا داؤد علیہ السلام یار راج پی ارے وہ تخلا خبر ہو کر چمنگا ابل نہیں ہو تو منگ پیسہ لواؤ ورنا بندو نمنگ بس چل کا چو زمنگ پیسہ لو ضروری کا نا ابل سوچتے نا تو خلیفہ اللہ خلیفہ کرے نو خود منگ پہ دیوال روا اڑی دوں ناری پیسہ لے اوکڑ کا نا ارے پل خبر بیان اس دخلو على داود کل چراغ داود علیہ السلام تا ففزع منهم نو اغا اویرید دین زیر خبر ہو کنا چی پیغمبری او بادشاہی او بیاد آغا محل تا سوکتا سرا اوڑی بغیر دی اجازتنا زیر خبر ہو ہر بندہ ذلو کی طبعی یرا پرتا دا قالو دی وطوی لا تخف تیرے گا ما خصمانی منگ دو تنوی او بل سرم شر دے بغا بازنا لا بازن زیادے کرے بائی زمونگ نا پا بازو باندی فحکم بیننا بالحق تو فیصلو کا زمونگ پا میند کی خوٹی اپا انصاب فیصلو کا اولا تشتی تو او زیادے مکاو وحدنا الى سوائے صراط او مونگ تا پا دی اخپل فیصلے کی صحیح طریقہ ہو خیا چیزا دی صحیح طریقہ بسن لی اس پیغمبر تا سوگداوی لشی چی پا حقا فیصلہ بکے او گر زیادے بنکے او نیو خدا سے تو جٹ خلق واغی پس پوئی دا پیغمبر دا شان نسا خبر بل دا دا چی مقدمو والا خلق دا سکی دا دا دی عدتی خوا چی راشی نزان نبا علم جوڑ کی ام با علم لراشی قاضی لبراشی عجت بیئی ہوتا ام با غطا ہوئی چی گوری صدا فیصلہ دا مون پا حق کی چی قرآن و حدیث کی صحیح کنا علکا آقا با بلا فیصلہ کی بدار دی عدت سے ندی کے منہ سن شو ویلی چگنی دی ولی داؤد علیہ السلام تا داس داس خبر اوکڑ دری چ بالحق فحق با ولا تشتت و زیاتے بن کے وحدنا الى سواء الصراط تمون تا بدی کی نی غلا رخ خدا نے چ مخ کے اللہ ویلو چ صبر کو لک داؤد علیہ السلام چ کڑے او کنا نہ بس صبر کی کنا تو سو کو تار سو ہی خان ہاں سو پیسہ لگا ان هذا اخي ودا زما رور دے له 99 ناجتا دد یو کم سل گڑی ولی ناجت واحده زما یو گڑا ندی ما توئی چدا زما سل گڑی خدا تا تیو پٹکڑی دا ما درا کر خپل گڑا دے سل کی ازویم چنا فقالا دیوا توی اکفل نی ہا ما تیوا لکا سڑیا یو گڑا دا زان دی زکار ایستے تینا ادا ما تیوا لکا زا سی ہا پکی زما دا گا کار دیکا نا انوی مور کوا لکا نا چی دے توی وی وعزنی فی الخطاب دی پا ما بانی پا خبرو کی زورا وردن و زورت سنگا ہوئے نا وعزنی فی الخطاب مالدار سڑی کو زورا وردن دے زورا اور دی پوا باندھی تو خبروں کی اس داؤد علیہ السلام فیصلہ کی خا گور انبیاء دی کنا خوب بندیان دی عباد دی نو دل فیصلہ دی تو وی چی دا بل نبوم تا پوسو کی چی خط سوئے دا خوبل خبر ہو کڑا کنا اس تو وی چی دا دی رشاوی کو دروغ ہوئی تو دا غنے تا پوسو نکو اجور فیصلے اوکڑا خا قالا وی داود علیہ السلام لقد ظلمک یقیناً چی دو ظلم کرے پتا باندے بی سوال ناجتی کا چی دے سوال کی استانا دی دی یوی گڑی الانیاجی چخپل اگڑو سر یوزے کئی چسل پورشی تدی زیادتی کئی کنا اوی خیر خواب کی گئے ما در دنیا عام عدد تے بس وین کثیرم من الخلطاء یقیناً چڈیر کو دنیا کی ددا سید شریکتیانو نا زیادتی کی باز پر باز زبان دی مگر اگر کسان چ مومنان دی عمل کی صالح دعوتنا بچی ہو اغتم دی وقلیل ما هم اگر پیدا کی نا چ مومنانی و صالحانی تو بہ وقلیل ما هم دغ دیر کم دی خواہ دا خبر ہے اکڑا ادی کی فکر را رہے چوئی دان سے اکڑو دا خنن دا عبادت روز وقت نا تو بکار داو چی ما دی رخصت کرو چی بیا پا دیوال واو رہے ازو فیصلہ نکم دا زمان دا عبادت روز وقت اگر ما فیصلہ اکڑا یا اللہ غلطی میں اکڑا دا عبادت روز میں پا فیصلہ باندی خراب اکڑا یا ودا دا دو ایم بل غلطی میں اکڑا چی دیو نمی تپوسو کو دا بل نمی تپوسو نکو اب سلام اکڑا وزن داود گمان کو یقین کو داود علیہ السلام انما فتنا او چدا خمن کو دبان دی پورا ازمیخ تو کو امتحانم پیو کو زکہ چ اللہ پہ ہر چ امتحان کی گوری پیغمبران تے اخلاص نہ دین موت او تے اخلاص شو تو ارواح کے سوال کرے چ اللہ خیر اللہ من لا عفو کے امون صبر را کے امتحان نہ سو کنا خلاصی ہا تو سو گڈی خسرے شی انبیاء نہ بنشی خکے دے کنا فاستغفر ربه نذر استغفر الله وبخنے وقت دخل ربنا وقرر کہ او انا او پریوت اللہ تو سجدہ کو ان کے اوروجو یوکلا فغفرنا له ذلك اللہ ما تبخنا اوکلا او اللہ بخنا کی ارجا تھا سو دل ذرے اخلاص توبہ ہوا ہاں دک خبر ہوا صفا خبر ہوا نور بگیس نشتا دیکھا دغا فیصلہ وا دغا کسانو انسانانو پا دیوال رواوڑی دا او دا فیصلہ کولا اس دی کی قصے ہو گورا شکر دی چل اللہ دا سی حق پرس پا دنیا کے پیدا کلو کنی دا بچا رشا کولو ادیتا بچا غلطے وی اسو مشتمولان کنا تپوستیو کا اغیبا پوکی کئی او گوتے او پوکی چیر ای دا خبر مکاوا او کتابونو کی لکلی دی یار اوئی چی دا ہو یو خبر سلور خبر بکو اغدری با غلطی او یو با صحیح وی خوا امونگا نکو ابن کثیر کری دی ابن جوزی کری دی دا تفسیرونو کی لکلی خدا علاندہ خلق دی دانو لی دلی کنا نوئی چی دا ہو داود علیہ السلام چرتا برا خطلے ہو کوٹی تا خطلے ہو نو کور کے سوک زنانا و نو آغے ہو لیدہ بیتا پوسو کے چیرہ دا سوک دا ویدہ دا پلانی تا بر دیکن ہاں نو اگا پلانی بیان پری خودو اگا بے یو پل لے گا جہاد لے بل پل لے گا جہاد لے چھ دے چھ تصر اخری چھ دا ما تا پاتی شی د کولو خبر نه دی دې پاره کو چې خلق په لوی مصیبت کې مبتلا دي کتابونه لیکلي غټ غټو کتابونو تفاسیرو نه به کله یو پله کله بل پله نو ہاں الله ورته دا آیاتونه نازل کړو چې یا داود ستا چې یو کم سل بی بیان شته که نه نو دا یوه دا دې پاره نه ده سودو ہاں داوی د آیات مطلب دی اللہ دے رحم کی دا بالکل غلط دا او حضرت علی وی نور وی چچا دا خبر اوکڑ پا پی داود علیہ السلام پسی ننو جلی دو سلاس مئتوں و ستون جلدتن دے با منگا اتش لکوڑی وہو ولی چی پا اسی او بند بند کنزلو کی صورت نور کی تیر شنواتیا کوڑی دی کنا ادا ہو پیغمبر دے نو دبا ڈبل شان نو اتیا بول نور ورکو نہ تشل کوڑی بول ورکو دل کد داؤد علیہ السلام پس دا خبر او کو سغا کم دے چ سڑی ہوئی چ دا مفسرین را پاس ہے کہ تشل کوڑی وہو جدی بگلا لکل کڑی دی دویم خبر داو چنا نا دا سنو خبر دا سنو خو داود علیہ السلام اغتاوی خپا خوگا پستا باندی و تاوی مشورا باندی او لگر آلیگی نجی حاد دا خی و تاوی چی تدا سوکا چی دیل طلاق ورکا او سی تنگول مکاو کنا خنو خیو شیش کنا یا اغا خبر شوا یا دا خبر شوا تفہیمات یو کتاب دے رہی کہ دل ترجیح ورکڑی چی آو دا ٹکڑا کنا دام غلط دا دی کی فرق نشت دے دریم ادا دا چویلہ دا سنو آ دا ہو کور کی بل چاہم تپوس کرے ہو او داود علیہ السلام تپا تنو آ چی دا دی بل چاہ تپوس کرے دے نو دوم تپوس کو اما صلاح خدا سے دے چی تبا دبل مسلمان پزے بنور دانگی چمخ کی جا تپوس کرے تب تپوس نہ کہے کا نا نو دا خبر واصل کے نو خیر دے کہ اس نقصان نشتا جی جاتا علم نہیں اب اگر تپوس کے پتہ ہوتا نہیں چبل چاہ تپوس کرے نو پدے خوش ہونے دے گناہگار الگ گناہگار ہی چھو تا پتہ ہی کا نا ابھی داؤد علیہ السلام تو دی خبر علم نو اڑو خش و خبر ہے نقصان پکی نشتا نمونگا دا آیات تفسیر دا سیو کو چی دا آیاتون نازل شن دے لکا داود علیہ السلام تا دا سیوی دا دا غد بی بیان نے گڑی جوڑی کری چی او کم سلشتا دے او تا دا بلی گڑی تا پوس کے ناو بدا خبر دا خود بیجلی گرا خبر رشتی آشو چی اغوی دا گڑی دی کنا نا نا صحیح خبرم ابن کثیر دا کئی چلی کہ دا خبر رشتہ دینا ہو بس دا داود علیہ السلام دا شان و چمونگا ہوئے چ روز تقسیم کرو نہ یو رز دا عبادت اب لرز دا فیصلو نو پا اک رز بانی دا مسئلہ دی خلق تا پیدا شوا دیتا لا نہ ملائکو انا گڑی وی انا ملائکو انا پا کی خزی بی بیانی وی ہو بس دا دی شر پیدا شو داود علیہ السلام ترا واری دو آغا فیصلہ اکڑا بیاوتا اللہ رب العزتوی چی تما خلیفہ گرزو لے رستو اتوی دا خلیفہ کار دادی چی آغا با طول روزی پا فیصلو باندی لگوی عبادت بنا کہ بکے بس فیصلی بکے داستا عبادت تے تا ہما خلیفہ گرزو لے نبیا تا عبادت تا سلکی نی ناغوی چی اللہ نیم پوشوی اصل حقیقت دادی ہاں او گور دا مخلوق حقوق چی دی کنا دا دیر ضروری دی ذکر اللہ پل حق بخی خود مخلوق حق کنو بخی اللہ ویلی استاد اگر عبادت تی بسو زبای پا عبادت کی سابو ما پچھو اس دا خلقو پا دقا روز بانی فیصلہ و مقدیمہ جوڑا شی او اوراشی استاد دروازی بندی ناغی جزان بسو کئی لکا دا خود دیر لوی تکلیف دا مسلمانانو تا نو دا دا عبادت نا پا شل چند باندی غورا دا دقا خبر آ سی خان انور ٹول اس رہی دیا تھی جا سویلی و ان لہو عندنا لزلفا یقینا دو من سرا ډیر اوچت مرتبہ دا حسن ما اب اور ډیر خیست مقام دے اللہ سی بچو نہ کی ادی پہ الزامات لگی چدا سے اوکلو دا سے اوکلو یا داؤد ان جعلنا کا خلیفہ فی الارض اے داؤد علیہ السلام تو ہمنگا خلیفہ کڑے پزمکا کی فحكم بين الناس بالحق فيصلك خلق من كي انصاف ولا تتبع الهوى او تو خواہشات بس مزہ فيضلك عن سبيل الله گمراہ بھائی سری لارنا او بیشک آوا سانچ گمراہ کی سری لارنا دی دے پارا عذاب دے دیر سخت بما نسو یوم الحساب فسبب داوی چیر کڑے دے وقت دے حساب کتاب دا تعیید دے دے خبر خواہ چم دقا صحیح وا چی داود علیہ السلام پا کی اورز دا عبادت جو لکڑی وا اور اللہ رب العزت ہوئی چی پا دا غیر روز باندے دا چا ضرورت پیخ شی نو بیا بسی چل کئی تما خلیفہ گرزو لے دا خلیفہ کاردار چی دے با ہر وقت فیصلو تناستی از خلق فیصلی با کی بالحق ولا تتبع الہوا دا اصل مطلب ہو دا نور طول واہیات دی جو ذکر کری دی اللہ شان ذکر کو دا شان سردا مناسب دیا دنیا پرست کو او دل تے دا عام خبر اوکڑا کہ سوک پہ حق فیصلہ نہ کی خواہش تابیداری کی تاکہ دا پارا سخ عذاب دے. دا دکا چی دا عبد الملک پہ وقت کی دا چلو امام زہری را رو سرکی ناس تغوی ارشو کر دے چرالی یو مسئلہ دا دیدے کی سو وی دا سی یو حدیث دا شام والا بیانی چی حدیث کی راغلی چی اللہ یو بندل را بادشاہی ور کی کنا نو بس کدے بیا غلطے کی نو میں اللہ نے لکھی دکا چڑی روی ذمواری دا کنا خا نو کدے غلطے کی نو اللہ غلطوں کی نہیں حساب ہوئی. وی دا حدیث سنگ دے امام زہری وی باطلن دا چاوی چی دا حدیث دے وی اولی تو تولی باطل وی وی زو تو زکا باطل وی چی قرآن کے اللہ داود علیہ السلام توی چی تا فیصلی کوا دا خواہش تابداری مکوا او چاچی دا خواہش تابداری اکلن لهم عذاب شدید بما نسو یوم الحساب. نی گورا ام پیغمبر دے ام خلیفہ دے او اغت ہوئی چی که غلطی دے اکلن و عذاب بی نوی دا بل سوک دے چی غلطی دے کئی و عذاب دے والا نی دا خوب تا دا حدیث کرا و کوٹا پا قرآن معلوم ہے کنا خا وما خلقنا السماء والارض وما بینهما باطلا دلیل عقلی مونگ نہیں پیدا کرے اسمان او زمکا او سچی پمین دی کی دی باطل عبس ذالک ظن الذین کفروا دا خود کافران گمان دے چاری وی قیامت نشتا چی سو کوئی قیامت نشتا نو داغی دا مطلب دے چی دا زمکا اسمان اسے کار دے دا باطل لی عبس دے نو حلاکت تے کافران نرد ورنا ولی کچر قیامت نہیں نو اللہ رب العزت وی دا خمونگا سے عبس کارو نو کرو ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ولمن بوغرزو او کسان چې مؤمنان دي عمل کړي صالح خوشان دا هغه مفسدين چې هغه فساد کوي په ځمکه کې وي دا به یو شانتي. ام نجعل المتقين كالفجار یا بوغرزو من متقيان په شان د فاجرانو نه نه چریدا سنه کې اجه سو کوئی قیامت نشته نو دا دقه ګمان دی ښه چی مومن و مسلمان پا کنشتا ٹولی او شیر دی متقی و فاجر و کافر پا کنشتا ٹولی او شیر دی کتاب انزلنا الیک مبارک دا عظیم الشان کتاب دے ہوں نازل کتا تا دا خیر و برکت تے چی خلق سو چکی ددی پایا تنو کی عبرت و اخلی ددینا قلمند وحبنا لداود سلیمان دویم مقام دا سلیمان علیہ السلام ابتلا و ازمیخت اول شان ذکر کی مونگ بخلے و داود علیہ السلام تا دیر یو عجیبہ زیے چی سلیمان علیہ السلام نعم العبد سخیستا بندہ انہو اواب یقیناً چی دیر اگر دیدن کے اللہ تا طول شان دے ازمیخ برست رضی و لقد فتن ناصر خا ادا نور طول دا شان ذکر کی اسی دا بادشاہ انتظام بیانی اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد کل چرا روان دی کلی شو پد باندې په وخت ما ذکر کی اغا اسنا کرا اسنا چې د ساتلیو د جهاد د پاره اډیر محبت ته او سره کو په خپل وېداري خیال ساتو داری د مرض او د صحت او د خوراک کا کار او محبت به زکه کو چې د جهاد سامان دی او انبیا د جهاد سره ډیر محبت ساتي. فقال عبيبي اني احببت حب الخير ذو محبت ساتم محبت مال سرا دسل پار لعن ذكر ربي جهاد د پار ذو چه اسونا ساتم او دام محبت تنو خلق ددا نوی چه دا دنیا پر اس دی گورا سنے ساتلی نا عن ذكر ربي دا جهاد د پار ویراوان دیکھیں نویز غلول دا غمخطا او اگو تکاتا چیر چرتا کمزور بیمار پکشتے کنا ویز غلو الحتا توارت بالحجاب تردی پوری چی پک شو پا دوڑو کی دا سوز غلیل چی طول ملک دا دوڑو ڈک شو حکم اوکو ردو آلی یا واپس کے پما باندی دوڑی پی پریوتی دی چی صفائے کم فتفقا شوروش مصحم بالسوقی والآناق چی سندلی بیداری پانڈے او سٹونا دا دوڑونا پخپلا گورے وی ززی موارم ز امیر ما زمانہ با تپوس کی گی نتاسو بنا زبا دا دی خدمت کو مدد انبیاء و شان دی دا جہاد سامان دی نو سلیمان علیہ السلام یہ پخپل حفاظت کی خوا دا مطلب بس دا صفا مطلب دی اس راش تفاسیر تو گورا اگیوی چ سلیمان علیہ السلام بانی اسونا راوان دکڑی شو پا مازیگر کی نپاغی مشغول شن مازیگر منست نپاتی شو چ منست نپاتی شو نو پا جذبہ کے راوے نو یوی خو یا اللہ تا یا ملائک تا حکم کو چیز انور واپس کے چیز منزو کو ماں مجبورو نور واپس چنو آغا منزو کو ہاں چیز منزن فارغ شنو یہ خواہ راولے دا اسونا زدی پوجبان دا عبادت نپاتشم نتور راوا وستا دا سٹونا و پاندے ولو والے ٹولے ٹکو سترے کرو دیر تفاصیل و خبری ہے ہاں دی کہ سمرہ نقصانات تھی یو نقصان خدا دے چی پیغمبر نہ چری منز پاتی کی گیا بیا دمازی گر منزو دا یو الزام شپ پیغمبر دے مدار چی دا پیغمبر دنیا سر تمرہ محبتی چی پاسونو مشغول شنو عبادت تے نہ پاتی شو دری مدار چی دا انور دا غپ اختیار کیوں چی واپس کے نامون جی لگی ہے خباہ باروائی چی دا اللہ مقرر کری دی دا غپ اختیار کی دی زمک آسمان دا بل چا پہ اختیار کی ناغسنگا وی ملائکو تے چی واپس کے نور واپس کی گی سلورم ادایا چی دا حیواناتو دا سارو پا حق کی دا مسئلہ دا چی دیو دا ضرورت دا پارا لالے چی خوراک تا دی ضرورتی یا خیرات تا دے جتنا لالے بے اس بنا لالے نو دا سنے اولی ٹکڑی کلو او بیا زب ہے نکولا که مردار ساروی عمری نو توی لالے دے عزت تے او دا سی بے نٹکڑی کے نو آغا سنگا دا سی اکر ظلمی اکو پینزم ادا دا چی گناہ تی نوشنو زوری اسنو لرا گئی شپگم ادا دا چی دمرا غد گناہ سوکو کی کنو بیا پیغمبری نو آغا پا توبو شی او پا استغفار شی او اللہ تا پا من او دل تا خوی سنو دیوی دی چی سلیمان علکوی پا سر مسا ہو کنو تورو لرا پریدا کنو لاس پی راک آگا دا چاہ ویلو چی دا مسحن مانا دا چی تورے والا اپرے کو طول غلط او دا نور دا ادرے دو خبر چی دکنا نیو حدیث پا دی کی سیدی بالکل بخاری طول را غسترے چی یوشع علیہ السلام جہاد کاؤ او اغوی چی زد شپین مخ کی فتح ہو کما ادی کی وقت مازی گرو نوی چی اللہ تدا نور ادرہ واپس کولی نوی لی واپس کول نشتا نو اللہ و تنور ادرو نو غفت حوکر نو بس بیانو دا صحیح حدیث دی نور کتو سلیمان علیہ السلام پا حق کی راغلی دی نو دا نشت دی ابن جوزوی دا موضوعی حدیث دی کتو حضرت علی پا حق کی راغلی دی چنور پر یو تاغمون نو کرنو واپس کو دا شیگانو ویلی دروغ دی صرف دا قیو خبر رشتی آر ازمیخی ادا دی گورا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ اللہ ایمونگا ازمیخ کرے اوپا سلیمان علیہ السلام باندی ازمیخ داو بخاری کی رازی چی او یا بی بیانی وی اصل او یوی چی اللہ زبا دی طولو باندی چکر لگو منو زما بدہر یوی نا بچے پیدا شی نو آغا با جہاد کی دا اللہ پلار کی جہاد سر دیر محبت و بس لکھا انشاءاللہ یر شو چی یر شو نو چی وق شو نو دی یوی بی بی پیدا شو اغام نیمگڑے ہو نیمگڑے نو آگا دائی را لیو پتخ پیو تا ورد ہوئی مبارک شا سلیمان علیہ السلام زر پا سجدہ پریو تا چی اللہ نیم پوشوی اما تا معافیو کی دا دیخوا وَأَلْقَيْنا عَلَى كُرْسِيِّهِ مونگا ورد ہو دا پا تخت باندی جسدن نیمگڑے بچے ثم انا بو اوی روح پا کیوں نو مل پیدا شو کن ثم انا بودے بیا اللہ تراو گردی دروجو یوکلا چی اللہ غلطی رانا شوید چما انشاء اللہ ونوی غلطی رانا شوید راش دلتاو گورا چی سدی سنو دی ہوئی چی سلیمان علیہ السلام با بادشاہی کولا ندا پا یو گوتا باندی چی پلاس باندی گوتا وا پاگی کے غمی ونو ٹول کمال پاگی کے ہو ناغا گوتا تینا چر ترکشو نو یو پیری منتا نو بس پیرے را گئے او پتخ کے ناستا چی دو سلیمانیم اور سلیمان علیہ السلام پتن لگی چی آغا چر تا پدریا بنو کی پزنگلونو کی گرزی دو اباد شاہی بلی پیری کولا اوی کل کل با کور تاوم تا دو سلیمان علیہ السلام او سوک پی پویدن نکنا بیا سا چلو شو بیا اوی اغا گوتا چر تا دا غنارو کشواو مئی کے لاڑا سلیمان علیہ السلام دریا پگاڑا ناستنا مئی ہونی ہو کہ نا کو تہ دیا پلاس کر خواب بیا رہا ہے جسد نے داشے جوڑ کر دیکھا جسد نے پیرے رستے دے جسد خواب تو روح پکی نہیں ڈام دیا پسیدہ الزامات لگو لی دمر لوے ہاتھ کو قال رب غفر لي اوي سليمان علیہ السلام اے رب اما تمافیو کی وهب لي ملکن اورا کی مال داس بات چاہیے لا ينبغي لحد من بعدي چنی مناسب اچال پس زمانہ داس بات چاہیے را کی اور دادا انبیاء خصوصیت تے شریر اللہ نے بعض سوال داس کی کہ خصوصیت جبل سوکتے نشی کولے خا دی کہ سبنا نشتر چ ولی داس سوال کو انکا انت الوہاب یقیناً تو بخشش کو ان کے فسخرنا له الریح منگول تابع کرے او قسم ہوا تجری بامری چروان بوادد پا حکم سرا یا دلہ پا حکم سرا رخا اندیر پا نرمے سرا حیث واسواب کم پلے چدے برسے دو ناغ تخت بے پا ہوا باندے تو دا سی بادشاہی چالا ورکڑی دا اللہ نیدہ ورکڑی بل والشیاطین او تابعهم کل شیطانان او پیریان کل بنا ام وغواس چا با غپی والی پا دریابنو کی چا با عمارتو نجوڑو المصریانو بنا غواس دام والا تابع کلا وآخرین او نور پیریانو سرکشا مقرنین فی الاسفا دو تللشیو پا زنزیرونو کی ہزا تو منگ تو منگ بخش دے فمن دامال دولت تے نکو خلق باندھے احسان کے نوم کوا او امسکو او کنا خزانے تے نڈا کے ساتھ ہی نوم ساتھ پکار بشی ساتھ اختیار دے بغیر حساب دی کے ساتھ سر حساب کتاب نے کی فین لو عندنا لزلفا وحسن معاب یقینا چې دو مونږ سره ډیر نږدې مرتبه او ښایسته مقام و واذکر عبدنا ایوب بار بیا بانگو آئے او یاد کہ بند زمونگا ایوب علیہ السلام اذنا دا ربہو کل چیوازیو کخپل رب تانی مستنی الشیطانو چما تا شیطان راو رسیدو بنصب وعذاب سڑے کڑما اڈیر تکلیفی ہے راکو اللہ تا معلوم ہے رکھو دغاو چی وسوسی بے آچو لی قسم قسم خبری بے خلق تکو لچدا پیغمبر دے گو رہا تھا پیغمبر داسی بے نصب و عذاب نوچے فریاد ہو کو چی اللہ دے شیطان نہ تنگ شما اللہ و تحکم کو بیمارو سخ بیمارو لیکن دا سنو چی چنجی پا کشیو دا دروغ دی ذکر و حلمانی ویلیو چی اللہ کل انبیاء با اندہ سے مرض نراولی چی نفرت تی نکی گی اطاغی کی ذلت و بے عزتی اور خود بیرے یہ لکھ اوہا پہ پلا پتی زمکا باندے اوبا براوزی حضا مغتصل انداز ستا دا غسل پارا ہم دیم مغتصل مصدری میمی دی زید غسل تی ندے مرادا دا ستا دا غسل پارا ہم دی باردن یخدی و شراب او دسکلو دا پارا ہم دی ام پہ غسل کا او میں اس کا نو بس ٹول بدن بدے خوش او بخلے امونگ دل را احل دو مثل داغی ما هم نورم رحمتا منا دا رحمت زمون طرفنا و ذکر لأولی الالباب او دا یاداشت دا پار دا قل مندو چا بان تکلیف رازی و دا ایوب علیہ السلام حال دیادی دیکھ دیر عبرت دی دا سوگن کرو خپلی بی بی تا ولی چرت ایسار شیو بوانو دا دا پا خدمت کے گردی دا ایسار شیو بوانو نزل غصور اللہ بیمار سوے خواسم غصنا کی نویوی چی کزا جوڑ شو مذبتا سل گزارا اللہ رب العزت و تداغی علاج راو لے گی چی دیتا گناہ نشتا او تا تزو کفارا خیمہ دا خاص ایوب علیہ السلام تیو خواخا و خوز بیدی کا زیغسن و اخلا پا خپل لاس سرا یو جارو دا سلو ڈکو فضرب بیهی پاگی ولا گزار ورکا ولا تحنس او قسم دے مما تاوا قسم نماتی چی کفارہ در باندے راشی دکہ تاصل گزار ویلی و اپورشو مفسرین وی دا خاص دا ایوب علیہ السلام دا پارا دا اللہ و تا خود لیوا بلچا تیویلی دا سی یا توس دا سی کولیشی چی سوگندو کی دا سی چی زبا دا صلی سل گزار واما او بیا جارو آواخ لی سلو ڈکو گزار ولی ورکن تبا بچی دا کفاری ننا نچ مکی سنا لے ہی تالا ند جائز نور ہلی پہ تک یا سکولشی ہلد اسکاتا ہلد زکاتا ہلد شفعی ہو دمل کو ہلی دی نا پدی مکی یا سکوا تدی مکی سنا لے ہی مختص تے او معذول لے تو تبی سنگا نور کیا سنا کے انہا وجدنا صابرا من مندر دل را دیر صبرناک نعم العبد سخ بندو انہو اواب ذکر چی اللہ تے رجوع کولا پارا خبر کی یاد کا بندگان زمون چی ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام اولی الایدی والابصار دا دیر قوتن والا و قلمندو امول اللہ دا علم قوت ورکڑے اولی الایدی امول دا عمل ورکڑے والابصار انہا اخلصناهم بخالصت منگ دی خالص کریو پیو صفت سرا یو مانا دارا ہر پیغمبر لخدے خپل خپل خصوصیت ورکڑے قرآن ہوئی خواہ تو سلیمان علیہ السلام دغا خصوصیتو چدا سے سوالیو کچھو یا اللہ گوارے چھ بل چالنا ٹھیک دا بخالصت انداستا خصوصیت شخواہ نبی علیہ السلام خصوصیت دیر میں عراجو بل سوکنو تلی بارا ہر پیغمبر لخدے خپل خصوصیت ورکڑے ذکرت دار چاہ یاداش دا قیامت تیم وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ او یقیناً دی زمون سرا غوره کړی شوی دی او ډیر عزتمن یاد کا اسماعیل علیہ السلام او داغاز میخ علی یسع علیہ السلام ذلکفل علیہ السلام او کل من الاخیار دا ټول الله سره ډیر معتبرو غوره کړی شوی هذا ذکر دا یو قسم بیانو چې وشو چې دا چریبل صورت کې نو راغلی او بے شکا متقیان دا پار دیر خیستہ مقام دے دا سی جنتو ندی دا میشوالی عدن مفتحت اللہم الابواب چی دروازی بے دا ما وقت کی نپران استشوی کلاو بے خواہ تکیابوی پدی جنتو نو کی یدعونا فی آراغواریو پدی کی بفاقیتن کثیرتن دیر میوی و شراب او شراب دا جنتو و اندہم قاسراتو طرف اطراب او دی سر بدا سی حوری چی نظر ببل چا باندی نہ خراب ہوئی دی تا بگوری سر او دا سی بھئی چی اطراب امزولی بھئی دا 33 کالو بدیمی او اگو کلو نخوال تنشتا خدا سی اندازہ ہے امزولی بھئی اطراب او پیوش بدن باندی بھئی چی آدم علیہ السلام اللہ پیدا کرو شپیتا گزا نداغین دا وسنی گزو ندیرش جوڑی گی دا بے قد و قامتی نو حضا ما تو عدون لی اوم الحساب وہی چی دا غوادر چی تاسو رے کولی شو در روز دا قیامتو انا آزا لرزقنا ما لہو من نفادو پا جنت باندی فنا نرازی دلتا ہوں مور خواہ ٹک دا دنیا با فناشی ہر شے با فناشی پا جنت نفنا کی گی ولی اللہ وی دا زمون رزق دے ادیل را فنا کی دل نشتا ختم دل نشتا ہذا دا یو قسم بیانو بشارت دا حق پرستو اس بل قسم واورا یقیناً دا سرکش و خلق دا پار لشر ما آب دیر ناکار زیده دیر تنگ دوغلی جہنم نے کنا داخل بشی اغیتا دیر بد بستر دا حاضا فلیزوقو اللہ بوتوی دا قسم عذاب اس پل حال سکے انور بلا رستی بیاخا اس پل حال دا سکے سدی حمیم گرم عبدی وغساق اوی نزوی دی دا عذاب دا غدی مہر پہ لگے دل خبا قید جاپانے حمیم وغساق وآخر من شکلی ازواج انور دا سے عذابون دی قسمہ قسم خو من شکلی شکل بیدا رئی ورسا راحت پکی نشتا خوا هذا فوجن دا یو ڈلر آلہ مقتحم ما کم تاثر در زیستا سو ملوانو دی زیو تپریدے اغیب ہوئی لا مرحبا بهم مون دیتا پخیر آلی نو آئیو لکا پخیر آلی و تو ہے کنستا ملوانو دی اوستا دوستان دی دنیا کے ڈیر دوستانو اتا بہتوی چھ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا نو آغا خلق را رہے کنا اغیب ہوئی لا مرحبا بهم دید مرحبا لائق ندی لا مرحبا بکم خام خام بہت ہوئی خا تاسو دا مرحبا لائق نئے ولی انتم قدمتموه لنا تاسو منتدہ لارمخ کی کڑیوا دا آغا مشران دی جوڑے خا فبیس القرار دیر بد زید آرام دے بیا بخدے تلا سوچت کی او سوال بکی خیری بکی او بوئی چیر بزمونگا من قدم لنا حازا چاچ منتدہ لارمخ کی کڑیوا فزید و عذاب اندے فن فی النار تولی دوچن عذاب پدی جہنم کی ورکی لکتا خوتا پخوا دعا کولا او سو تخیری کے وقالو بیا بوئی چدا سے گیر چاپی رو گوری کنا نو بوئی چیرا خلق سشی چی مونگ بوتا دنیا کی شریان وی چیرا دا دی کنا لوی فتنہ پیدا شوی دا اولیاء نمانی بزرگان نمانی اپیران نمانی چی آغا خلق سشی یرا پا نظر نخکاری وقالو بوئی مالنا لا نرا رجالن سدی مونگ لرا چی نوی نو دا سی سری کننا نعدوم من الاشرار چی مونگ بوتا پا دنیا کی شریان وی پنج پیریان وی چی آغا سشوی یرا اتخذناهم سخريا دا جوړ مونږ دی پوره ټوکی کولی اسوري مومن کې راغلیو اخر کې ام زاغت عنهم الابصار کنه زمو نظر کار نه کوي را تاسو ګوره چشته کنه هغه و جنت کې ناشتي ادي عدل ته ګوري ان ذلک لحق یقینا دا خبره ګوره حق د شک پکې نشتا کوم خبره تخاصم اهل النار د جهنميانو جګړې دا دي کنه وایا بے شک زیرون کیم او نشتے بل حاجت روا بغیر دا اللہ نا اگر چی او ذات تے او زور اور دے رب دا اسمانو نو دا زمکو او سجی بمین دا دی دوارو کی دی العزیز الغفار دیر زور اور دے خو پخپلو بندیان باندے غفارم دے کن خلو ہوا نباو نازیون اوایا و تاچی دا یا دیر لوی خبر دا تاسو و تورا خبر وای دی وی سلی نوری مسلی ضرورشت دے اگر دی نکوی التوحید یہ پر مخا غصت دے وہ قرآن ہوئی چی ہوا نباو نازیم دا ضروری خبر دا تو پر ضرورت سپوئے گی انتم عنہ مورزون تاستے ہو چی سلیو کی نمخت نوارا وے تاستے ہو توحید ندے مانے لے انستاسو پر پروگرام کشتا انستاسو پر تقریر کشتا انستاسو پر مدرسہ کشتا تاستے ہو دینا پورا مخالو لے دے ما کان لی من علم بالملئ الاعلا توحید دیتا ہوئی چیو اللہ بغیب دان گنی نور پا غیب نپوئی گو گو را پیغمبر توئی اگو ایمال علم نشترے پا بلن اوچت جماعت دا فرشتو باندی ازی اختصیمون چی اگیو بل سر خبری کئی این یوحا الی ما تواہی نشی کے دے مگر دا دی خبری چیز یرون کے مخکارا بس دا مسئلہ دا ما تا دی وحی شوید واقعہ دا آدم علیہ السلام ذکر ذکر کی چھ دے ابتلا صورت تے نو لازمیخ تا او پاغم پورا ازمیخ شو کنا یاد کا چھ اوی رفستا ملائکو تازو پیدا کم یو بندہ دا خٹینا نو کل چھ برابر کم او پکم پدکی دا روح پلنا نو پریوز ایدتا سجدہ کون کی نو سجدہ اکرا ملائکو ٹولو پا جمع مگر آئیو بدماشو نکلا لوی اکرا او دے دا کافرانونا یو گردد دا کافراننا او اللہ چی ایبلیس سشی منکڑی چی سجدہ دی اکڑا او نکڑا آغا چاہتا چی ما پیدا کڑے پخپلو لیا سنو باندے تا آدم نپی جنی لما خلقت بيدي دا خما پخپل لاسو پیدا کړې متشابهات دي حسان تپوس کوم چې لوی دی وکړه ام كنت من العالين او کنه دا سی اوچت یې هما ته پته نشته دي چې ته لوی سړی یې قال او یو ان زه غوړم د نظر پیدا کړم د اور نو دی پیدا کړې د خټینه ویلا چوزا یقیناً ترٹل شوی تا باندې بلعنتی ترول تر قیامت پوری وی شیطان چه ربا ما تا انتظارو که ترغ روز پوری چه بیا خلق جوندی کی قال ویلا تا لی محلت در کل شوی دی دا غروز وخ معلوم پوری چه رون بیش پیلی دا تبا هم پکی لگڑا کی گی تا دا مرگ ننشی بچ که دی وی شیطان فبی عزتی کا قسم می دیستا پا عزت باندی چه زبا دی گمرا کوم طول پا جمع ہم اگر ستا بندیان اغا چی مخلصین دی چی اللہ والا توحید پزر کے چولی اوی اللہ فالحق قولی زما کلام حق دے انو طول درو فالحق قولی والحق اقولو او زرشتیا بیان کو ما اگر داری چی ڈک بکم جہنم ستانا ستا دمرگر اٹولو نا پا جمع باندی اخر کی تسلی وہ دی تاجزن غارم ستاسو نا پا دی خپل دین باندی سو عوضو او نا تاسو تنگوم دی اختیار خبره دا چانا چی عوض خواه خواه تنگی گی کنا چی سبق وطاو خواه و تقریر وطاو که بیا وطاوی چی دی که اولی کا چند اولی کا اخ متکلیفی نی کنا خواه نا دی دا قرآن مگر ذکر دا پار دا مخلوقات پاول کیم ویلیو والقرآن زی ذکر او آخر کیم وی او پو بشه تاسو د دې په خبره باندې خو بعد حين چې سترګې هم پټې شي آخر دعوانا بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار سورة الزمر سورة سواد پسید ونزول کے پس دا سورة سبان ہے کل چمخ کے سورتن کی رد شفاعت قہریوش یاسین صافات او سواد دری والوں کے مدی سورت کے دیر زیاد رد شرک پل عبادت کی رقد عبادت مبدا دا شفاعت ہو امداد چمک کے آخر سورت سواد کی ترغیب و قرآن تھا انو الا ذکر للعالمین دی سورت پہ ابتدا کے بعد قرآن تا ترغیب ذکر کی دری مداوت مخ کے نقلی دلائل تیر شو پہ سوافات اور سواد کے دام بیا واقعات ذکر شو دی صورت زمر کے بعد دیر پا کثرت سر عقلی دلیل نہ بیانی ذکر پسی ذکر کو صورت دعوی درد دا شرک فل عبادت اور صورت کے سلور بابو ندی یہ وشتم آیات پورے اول باب دے دیکھی ترغیب دے قرآن تاول او بیا توحید پر لفظ دا عبادت سرا مقرر ذکر کی فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا لله الدين الخالص. عورت کی مشرکین باندھی داغی و دعوی چہاول شفا ہونا تو سے عقلی دلیل نو بیانی پدی کی یا دویم باب دے یوشتم نا دو پان دوستم پورے دے اگی کیم عقلی دلیلنا و ترغیب قرآن تا او تقابل دا صفتنو دا مومنان صفتنا اور پسی دا مشرکینو پا مقابلہ کی ذکر کی دا وضاحت او دا دید پار چسنگ مخ کے سبا و فاتویر کی ترشیو چی او شان ندی دیر فرح دے نزل تب تقابل ذکر کی اور دریم باب دو دو پان دوستم نا وش پیتم پورے دے ارے کہ ابیارت دا شفاعت کی قہری اور زجر بھائی مورزین دا قرآن لا تسلی بھائی پیغمبر لا چل استاد پار کافی دے کنا سلورم باب تر اخرہ پوری دے اوہی کی بیا ترغیبات کی دیر قرآن تا توحید تا تخویب بشارت سورت ممتاز دے پدی باندے چی ترغیب عبادت تا زیاد ذکر کئی ترغیب قرآن تا ترغیب اسلام تا پدی ممتاز دے بل پنے دا سرا چلا پکے آوازوں کی یا عبادے یا عبادے یا زما بندیانو دا سے بل صورت کی نشتا دا آواز ذکر کی جدیا پل بل چا پسی تلیو تلیو قربونا الاللہ زلفا جدی بمونگا اللہ تنزدی کینو اگی پس اتلیو اللہ و تعواز کی چیا عبادی ایزما بندیان دل تراشے بلچا پس مزے ما سرزان نزدیکے پخ پلا ندا بصورت کی زیاد رازی چل اللہ رب العزت پل بندیان تا دے عبادت ترغیب ورکی چیزما بندگی ہو کے پیغمبرم دریز لوئی جزف و خاص اللہ بندگی کم قل انی امرت ان اعبد اللہ بیاوی قل اللہ اعبد زف و خاص اللہ بندگی کم ما خو منلی ما تیویلی چفا عبد اللہ بس ما خبر منلی استاس و خدا فعبدو ما شیتم اللہ اختیار در کرے چی دس عبادت کرے نو کرے چی نمانے بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم نازل دل دے قرآن دا اللہ دا طرف ندی اگا چی زورا وردے او حکمت والا دا چا دا زان ندی جوڑ کرے جدی بوی دا پیغمبر دا زان ندی جوڑ کرے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم.